بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. با شب بخیر کوچولو اومدم پیشتون با یه قصه. سلام به روی ماهتون که آماده این برنامه‌تون رو بشنویم. بچه ها یه سوال، شما اگر یه چیزی داشته باشین، یه مثلا آب نبات یا شیرینی خوشمزه، حاضرین اون رو با دوستتون یا حتی کسی که اون رو نمیشناسید تقسیم بکنین؟ اصلا چه سوالی از شما پرسیدم، معلومه که این کارو میکنین. اما میخوام از یه پرنده نوک طلایی براتون بگم. بله، خوب گوش کنین ببینین آخر قصه چی میشه. خب اسم قصه‌مون هست کلوچه‌های خوشمزه. خاله خانم که کلوچه میپخت، عطرش تا هفت تا خونه اون طرف تر میپیچید. چه کلوچه‌هایی، نرم و تازه، شیرین و خوشمزه. هر وقت خاله خانم کلوچه میپخت، کلوچه‌های داغ رو میذاش کنار پنجره تا خنک بشن. اما بعد وقتی کلوچه‌ها رو از لب پنجره برمی‌داشت تا توی ظرف بلوری بچینه، میدید که مثلا یکی از کلوچه‌ها کم شده. خاله خانم نمی‌دونست کلوچه گم شده چی میشه، کجا میره؟ اما چون خیلی خوشدل بود میگفت کلوچه هر جا میره، هر چی میشه، هیچ عیبی نداره، نوش جون اونی که کلوچه های منو میخوره. گم شدن کلوچه ها زیر سر پرپری بود. پرپری هم یه پرنده بود. خاله خانم مثل همیشه اجاق رو روشن کرد، کلوچه های گرد و شیرینش رو درست کرد و دونه دونه اونا رو توی اجاق چید. بعد وقتی پخته شدن اونا رو گذاشت کنار پنجره تا خنک بشن. پرپری تا دید کلوچه ها لب پنجرن پر زد. فوراً یه دونه رو برداشت و رفت روی شاخه درخت. پرپری خوشحال و خندون که باز دوباره یه کلوچه خوشمزه داره. اون خواست پر بزنه بره یه جای امن و کلوچه شیرینش رو بخوره که یه صدایی شنید. پرنده یه نکتلایی، یه کمی از کلوچت به من میدی؟ پرپری به دور و اطراف نگاه کرد. درست زیر درخت یه موش کوچولو دید. پرپری میخواست به موش کوچولو بگه نه، بهت کلوچه نمیدم. اما دلش نیومد. یه تکه از کلوچش رو برای موش انداخت. بعدم زود رفت. پرپری رفت و رفت تا به یه برکه رسید. روی شاخه درختی نزدیک برکه نشست و خواست کلوچه‌شو بخوره که یه صدایی شنید. صدا می گفت وای چه بوی خوبی میاد، بوی کلوچه تازه. پرپری خواست کلوچه‌شو میونه بال و پرش قایم کنه که ماهی قرمز که توی برکه بود اونو دید و گفت چه کلوچه خوش عطری داری، میشه یه تکه از اونو به من بدی؟ پرپری دلش میخواست کلوچه‌شو برای خودش نگه داره، اما فکر میکرد درست نیست که کلوچه‌شو بخوره و ماهی قرمز گرسنه بمونه. برای همین کلوچه‌ش رو نصف کرد و بله نصفش رو انداخت توی برکه. بعدم پر زد و رفت. پرپری یه عالمه پرواز کرد. به شهر که رسید روی شاخه درختی که توی حیاط خونه‌ای بود نشست و خواست کلوچه‌ش رو بخوره که باز صدایی گفت پرنده ی نکتلایی، تو که آزاد و رهایی، میشه یه کمی از کلوچه‌تو به من بدی؟ پرپری خوب نگاه کرد. پرنده زیبایی رو دید. اما پرنده زیبا آزاد نبود. اون توی قفسی بود. پرپری دلش به حال پرنده زیبا سوخت. برای همین تمام کلوچه‌شو داخل قفس پرنده گذاشت و رفت. پرپری رفت و رفت به خونه خاله خانم برگشت. میخواست یک کلوچه دیگه برداره، اما خاله خانم کلوچه ها رو از لب پنجره برداشته بود. پرپری با خودش گفت: حالا باید یه عالمه صبر کنم تا بتونم کلوچه بخورم، اما ابی نداره. عوضش امروز یه موش و یه ماهی و یه پرنده تنها رو خوشحال کردم. پرپری میخواست پر بزنه و بره که خاله خانم کنار پنجره اومد. پرپری رو که دید گفت: چه پرنده قشنگی، چه نوک طلایی رنگی، فکر کنم تویی که همیشه از کلوچه های من بر میداری. عیبی نداره، نوش جونت، الان بازم برات میارم. بعد خاله خانم یک کلوچه آورد و کنار پنجره گذاشت و پرپریم اونو برداشت و تشکر کرد و پرواز کرد. هزاران آفرین به کی بچه ها؟ به پرپری. کلوچه اول رو بین چند تا از دوستاش تقسیم کرد و با مهربونیش باعث شد که خاله خانم یه دونه کلوچه دیگه به اون بده. بله، اینم هدیه مهربونی پرپری گل ما. میدونم که شما هم حسابی بخشنده این. بله، خوراکیاتون رو با دوستاتون تقسیم میکنین. الهی شکر، شما گلای من بهترینین. دوستتون دارم. تا قصه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر. خدا حافظ همگیتون.